برید کړی دې غلیم په مرکزو باندې دا زلمی دا زلمی رب برای ورکړی نصرتو باندې دا زلمی دا زلمی برید کړی دې غلیم په مرکزو باندې دا زلمی دا زلمی رب برای ورکړی نصرتو باندې دا زلمی دا زلمی دلت چراغ لئی ولی مو سوچ نکړو دمر وی بی بانک ولی موش نکړو ولی مولا پلار نکا تپوس نکړو ولی مولا پلار نکا تپوس نکړو اوس بکړی گزارستا سو سرو باندی دا زلمی دا زلمی برید کړی دې غلیم په مرکزو باندې دا زلمی دا زلمی رب برای ورکړی نصرتو باندې دا زلمی دا زلمی هر طرف فاتحی جوانان من نمی گنا درس دلیرانی من میهن آزاد کن زیبای من میهن آزاد کن زیبای من راغلت تکبیر پا آوازو بندی دا زلمی دا زلمی برید کړی دې غلیم په مرکزو بندی دا زلمی دا زلمی رب برای ورکړی نصرتو بندی دا زلمی دا زلمی میلاد سنگر لری پزلونو کی نخو خوی ناستا پکورونو کی مرگ دشہادت خوخی مرگونو کی مرگ دشہادت خوخی مرگونو کی کریستڑی مزلونا تو روش پو باندی دا زلمی دا زلمی برید کړی دې غلیم په مرکزو باندې دا زلمی دا زلمی رب برای ورکړی نصرتو باندې دا زلمی دا زلمی خاکی ارمان های هر ظالم دور از یو کشور ظلم ستم کنید یک جای در سنگر عرب عجم کنید یک جای در سنگر عرب عجم کنید بیا بسر کفار کنی پا گندو باندی دا ظلمی دا ظلمی برید کنی دا غلیم پا مرکزو باندی دا زلمی دا زلمی رب برای ورکړی نصرتو باندې دا زلمی دا زلمی تاسو خود خدای د دین دفاع کوي زګام پیروي د مصطفی کوي تاسو غلامی نه د بل چا کوي تاسو غلامی نه د بل چا کوي تاسو خود خدای د دین دفاع کوي زګا پیروي د مصطفی کوي تاسو غلامی نه د بل چا کوي تاسو غلامی نه د بل چا کوي یا دی واعظ استا یا نظم الهوکی دا زلمی دا زلمی یا دیواعظ استا یا نظم الهوکی دا زلمی دا زلمی برید کړی دې غلیم په مرکزو باندې دا زلمی دا زلمی رب برای ورکړی نصرتو باندې دا زلمی دا زلمی رب برای ورکړی نصرتو باندې دا زلمی دا زلمی دا زلمی